राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। वैशाख कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2057 28 अप्रैल सन 2000 सायं लगभग 4 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम नारायण नारायण नारायण राम वंदे प्रपन्न पारिजाताय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतमुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानुग्रहार्जुनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित नवनीरदाभात् पीताम्बरा धरुण बिंब फलाधरो सात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु सर कमले नारायण बोलो नारायण क्या सुना है बताओ। सुबह ही बातों में कोई बात मत पूछो। अरे यहाँ आज बात आपने कही कि दो विभाग है जड़ और चेतन। हाँ। तो जड़ को जड़ के जिम्मे कर दो, चेतन को चेतन के जिम्मे कर दो। अपनी बात तो ये बात समझ में आ जाए तो सारा काम ही बन जाए। समझ में तो यही नहीं आ रही है। नहीं आ रही क्या कारण? विचार में तो आवे। हाँ। जीवन में नहीं आ रही है जड़ जड़ का चेतन। विचार में आवे जीवन में नहीं पर समझ में आवे। विचार में एकदम स्पष्ट समझ में आवे कि जड़ जड़ है चेतन चेतन है। समझ में आते भी महाराज जी जड़ ने जिस तरह अपने दालक देखना है उस अपनी ममता उसमें मालूम देवे। ममता ममता त्याग करो ममता त्याग तो ममता त्याग हुए बिना जड़ विभाग जड़ में कैसे लगे? जड़ विभाग जड़ में कैसे लगे बिना ममता छोड़े? तो ममता छोड़ो कब छोड़ोगे? फिर बूढ़े हुए हो सफेद बाल होने लगे हैं मरोगे फिर कब छोड़ोगे? ये किस दिन के लिए बाकी छोड़ा है? बाजी छुट्टी नहीं वो बात तू या है चाहे नहीं बात तो ये ठीक से करो। जब अपना त्याज्य वस्तु है और त्यागने से अपना लाभ है तो फिर उसमें कोई संकोच बात क्या है? इसमें संकोच क्यों? ये बिल्कुल गलती है कि हम त्याग सकते नहीं। ये नहीं है ये मैं नहीं है। आप त्याग सकते हो? जड़ का त्याग नहीं कर सकते। और क्या करोगे? और क्या करोगे बताओ? बताओ बताओ क्या करोगे? चेतन होकर जड़ का त्याग नहीं कर सकते तो क्या करोगे बताओ? काम करना बताओ क्या करोगे? अपने कल्याण के लिए क्या करोगे बताओ? बिल्कुल गलती की बात है या बिल्कुल गलती है? त्याग क्यों नहीं कर सकते? क्या क्या बात है? ये गलती है यही गलती है। त्याग कर सकते हो आप करने के योग्य हो, आप करने के पात्र हो, आप अधिकारी हो, आप में सामर्थ्य है। त्याग की आप में सामर्थ्य है, असमर्थ नहीं हो आप। अरे नहीं त्याग करो तो क्या करोगे? और थेरो भी हूँ, मेरी हिम्मत है उसको तोड़ देते हो। मेरे तो मन में आता है कि मैं बताऊं सही तो बहुत जल्दी तैयार हो जाओ। अब जड़ का त्याग नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते बताओ? कौन बताओ? इस कारण से त्याग नहीं कर सकते। बिल्कुल में आ गई। अपना मालूम देता है पर मालूम देता है अपना है नहीं, ये मान लो तो क्या है, मालूम देता है अपना अपना है नहीं, ये सच्ची झूठी मालूम अपना नहीं मालूम तो क्या मानो, लाभदायक मानते हो? लाभदायक निश्चित माना, लाभदायक मानते फिर सुनते नहीं मैंने भाई ठीक है, लाभदायक नहीं है तो आप छोड़ नहीं सकते, ये हो ही नहीं सकता। कहता है बिल्कुल कहता है ये ठीक नहीं है, क्या कहते हैं मैं समझाने, आप कह रहे हैं तीन श्रेष्ठ योग है गीता जी में, कर्मयोग भक्ति योग ज्ञान योग, तीन योग बताए हैं, हाँ। इनमें सर्वश्रेष्ठ योग कौन सा है? सब भक्ति योग, भक्ति योग आसान, भक्ति योग हो गया, हो गया हो गया, बोल सो ठीक है, ये बात मान नहीं सकता मैं। महाराज जी आप जो बात कह रहे हैं जड़ चेतन का विभाग, ये एकदम ऐसा लगता है कि अभी हो सकता है, लेकिन सर्वथा ये नहीं हो रहा है, हमारे ऊपर कसौटी लगाते हैं, ये छूट नहीं रहे, कसौटी मत लगाओ, लेकिन कसौटी नहीं लगेंगे तो फिर चिंता आती है कि ये नहीं छूटेगा तो क्या करे, छोड़ दिया आपने, छूटे नहीं ऐसा माने मत, छोड़ दिया आपने, जिस तरह की प्रकाश करके अंधेरा मिट जाता है उतना अनुभव हो नहीं रहे, उतना मत हो। अच्छा त्याज्य है ये आपकी जची हुई हृदय में, बिल्कुल जची, और मैं समर्थ हूँ त्यागने में, ये भी जची हुई है, मैं जड़ का त्याग करने में समर्थ हूँ और मेरा बिल्कुल संबंध नहीं, यहाँ तक जची हुई त्याग दिया ये कभी कभी झलका नहीं, मेरी बात मान लो, इतनी बात मेरी मान लो, अब त्याग दिया, त्याग हो गया, वो क्या है पहले जो संबंध रखा था उसे संस्कार है, मिट जाएगा, ये मिट जाएगा, हमने त्याग दिया, हमें त्याग दिया, पक्का है उसे पक्का एकदम दृढ़ता के साथ में त्याग दिया, ये कभी करो कि ये करना पड़ेगा, आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, कभी करो, आज करो भले 10 वर्षों 20 वर्षों पास करो, कभी करो करना पड़ेगा, कभी त्याग नहीं सकते, ये नहीं है, है ही नहीं है, है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, त्याग आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, ये कर सकते, सब कर सकते, बिल्कुल हम त्याग है ही नहीं हमारे, खास बात यही है, इस बात को बहुत विलक्षण रीति से सनातन जी ने कहा है, जो बहम रहता है वो सब बहम मिटाया है, वेदांत से जो शास्त्रों से जिन विचार रहता है उनमें भी इस बाधा आती है, उस बाधा को मिटाया है, ऐसी बाधा को मिटाया है, त्याग दिया हमने, हम जड़ के अधीन नहीं है, आप शरीर के अधीन हो गया तो फिर अधीन नहीं, हम उपयोग करना चाहिए, ये सब सबसे सबसे वस्तुओं है उपयोग से ही करना चाहिए, मेरे मन में तो आते कि मैं विचार करके 10-20-15-20 भाई बहन हुए उनको मैं बताऊ और बहुत जल्दी काम बन जाए, मेरे मन में तो ऐसी आती है, बड़ी उत्साह है, आप तैयार कर नहीं सकते, ये बातें रह रही, आपने मान लिया है, भेड़ होती है ना भेड़ को गिरा दो और माँ के ऊपर जूते रख दो, उठ दी जाएगी, मनुष्य उठा ले जाए, इतना बड़ा है, अच्छी मजबूत भेज दो आप बैठ जाओ ऊपर ले जाए आपको, इतना बड़ा है, जूती उठी देखती उसे ऐसा आपने विचार किया है, गलती क्या कर सकते हो आप, इतनी बात है, बिल्कुल सच्ची बात है, एकदम ठीक बात है, एकदम सच्ची बात है, आप क्या कर सकते हो, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकते हो भाई, क्या कर आप जो चाहे उससे आते कर सकते हो, कभी ऐसा मन हो तो त्याग हुआ नहीं है, हम जो मन से समझ लिया कि त्याजी वस्तु है हमारे लिए लाभदायक नहीं है तो त्याग में क्या घटित है मालूम होते त्याग कर दिया त्याग हुए नहीं त्याग होने का क्या लक्षण बताओ नहीं त्याग होने का ये लक्षण बताओ आप जाओ वक्त पर मन खींचता है उधर उधर ढूंढ जाते हैं यही तो है यही तो है तो भी हो जाओगे एक बार दो बार हो गया नहीं होगा फिर नहीं होगा आप वो ढूंढ जाओ से मन त्याग नहीं गया बड़ी भारी गलती है जो त्यागने के बाद हमारे पर असर होता है कि उसके हम गुलाम बन जाते हैं भगत पर गुलाम बन गए तो मन में समझे मैं त्याग नहीं किया ये बिल्कुल मत मानो यही बात हमारे भी कसौटी लगती है तो फिर मैं लगाऊ कसौटी लग जाती है हम क्या क्या लगावे लग जाती है मेरे कारण छोड़ दो कृपा करो मेरे पर कृपा करो छोड़ दो ये आगंतुक पहले का स्वभाव है आगे छोड़ दिया ये दिखता है मिट जाएगा पहले से ज्यादा है कम है तो कम छूटा जब कम हुआ है कैसे सरोता बिना छूटे क्या छूटा सरोता जब तक न छूटे सरोता न छूटे छूटा क्या भाई सरोता न छूटा जब तक छूटा क्या महाराज जी तो छोड़ा नहीं आपने अब छोड़ेंगे ये आगे तो आगे पुरानी बात आएगी है नहीं है अब आ जाओ असर तो पुरानी बात समझना ये बात नहीं है असर थोड़ा हो जाए सच उसको उसको आगे करते बिल्कुल मत दो बहन उसको मत मत दो असर हो जाओ उसको मत मत दो पुराना है पुराना आ गया कब छोड़ोगे बस छोड़ोगे कब कौन से दिन छोड़ोगे कब छोड़ोगे बताओ अभी छोड़ो अभी इसी कारण तो जा काम हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा आप ऐसा मत मानो आप पर असर हो जाए तो मत मानो असर हो जाए हो गया पूरा काम से ये छोड़ दिया अब हमारे पर है नहीं ऐसा अब नहीं है मैं तो उम्मीद रखता हूँ कई भाई बहन हमारे तैयार हो सकते हैं कई बहन भाई के हित तैयार हो सकते हैं तो थे ही होगा तो मैं क्या करूँ बात तो जो सच्ची उसको कहनी चाहिए सच्ची ये नहीं है बात सच्ची नहीं हम छोड़ते हैं छूटेगा नहीं छूट जाएगा यही प्रश्न वो है यही प्रश्न है क्या कि जड़ चेतन का विभाग तो समझ में आ रहा है लेकिन बुद्धि के विवेक में ठहरती नहीं बात आप छोड़ सकते हैं और छोड़ दो आज मेरे कारण छोड़ दो मेरे कारण से इतना मेरा ग्रह मान लो कृपा करो इतना मैं छोड़ दिया हमने असर हो जाता है वक्त पर असर हो जाएगा नहीं हम नहीं मानेंगे ना क्यों कर दो ना कर दे देखो आप ना पट चला जाएगा एकदम ना कह देना बिल्कुल कुछ अरे जड़ में ताकत नहीं है महाराज जी हट तो जाता नहीं झलक तो आ जाती है ना आ जाओ कोई परवाह नहीं आप आगे आन दो हम स्वीकार नहीं किया आपने आ जाते ही झड़क आई है हमने स्वीकार नहीं किया इतिहास करो याद रखो मेरे घर से आयो कृपा करो मैं कहूँ कई आदमी तैयार हो सकते हैं कई बहना माताओं में भाइयों में कई तैयार हो सकते हैं मेरी बात मान लेते बात हो गए नहीं हमारे नहीं हमें त्याग कर दिया बिल्कुल आप त्याग समझा निंदक थू गर्जा वशीरे जीव पानी में लूण कबीरे वे तो राम रुखड़ो निंदक थारे कूण कभी नहीं कर राम अखाड़ो मास्टर राम जी है थार कौन है ठहलीस होता ठहलीस मुंह तो काटता है कोई काटता ये ठीक नहीं है आज आज आज आज आज आज छोड़ दिया आज छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया कई त्यारों से है कई त्यारों से मैं कई त्यार हो सकते हैं मैं जानता नहीं हूं विशेष पर हम त्यार हो सकते हैं कष्ट मत लगो आ गया आ गया पुरानी बात याद आ गई आगे छोड़ती आप मानो तो एक बात बताऊंगा आप स्वीकार करो तो बताऊं ऐसे क्या बताऊ नीत तो है ठीक है पक्की महाराज जी बहुत बढ़िया बात है क्या नीत है ध्यान रखो तारा सो सब नीत नीत समझो सब सब ध्यान दे सुन लो सब भाई लोग एक वस्तु का भाव होता है एक वस्तु होती है तो ऐसे हम त्यागते हैं वो तो जड़ता का एक भाव होता है एक जड़ वस्तु होती है तो हमारे ऊपर उसका प्रभाव है प्रभाव पड़ा हुआ वो वस्तु नहीं है वस्तु का प्रभाव पड़ा हुआ है वो प्रभाव छोड़ते हैं तो वो छूटता नहीं आ जाता फिर आ जाता फिर आ जाता फिर ये बात है ये अवस्था है इसमें आप प्रभाव को मत देखो उस वस्तु मूल वस्तु होते हुए मूल वस्तु में नहीं है केवल प्रभाव पड़ा हुआ है सत्य वस्तु है उसका तो असर है असली भीतर से इसका भीतर से असर नहीं है प्रभाव पड़ा हुआ है उस प्रभाव से डर रहे हो उस प्रभाव से आ जाओ आ जाओ मैंने छोड़ दिया कोई प्रभाव आ जाओ फिर मिट जाएगा एक साथ में हमारा त्याग है वस्तु का त्याग है अभी भी आप उनको निकृष्ट समझते हैं बढ़िया नहीं समझते हैं ये भीतर की असली चीज है इस वास्ते असली चीज की तरफ ख्याल करो हमने त्याग दिया वस्तु का प्रभाव पड़े वो और जो असली वस्तु है वो जो प्रभाव पड़े वो छोड़ दिया वो आप ही जागो तो पर मत करो उसका जो भीतर से है असली अपने साथ संबंध है वो नहीं है असली संबंध वो नहीं है वो प्रभाव आता है प्रभाव भी आ जाता है दो संबंध दो चीज आगे ध्यान में समझाइए प्रभाव प्रभाव आता है कभी वो वस्तु नहीं आते वस्तु भीतर से त्याग दिया हमने एक प्रभाव है एक वस्तु एक प्रभाव एक वस्तु प्रभाव आ जाता है क्यों भोगा कई दुवार भोगा प्रभाव आ जाए प्रभाव छोड़ दिया और वो प्रभाव को तरफ देखो वस्तु की तरफ देखो वस्तु का हमारा संबंध नहीं है प्रभाव कभी आ जाए तो प्रभाव मत करो उसको सच्चा मत मानो झूठा का प्रभाव झूठा है सच्ची बात कहता हूं सब सब सत्संग सुन लो सभी मेरी बात सुनते नहीं मानते नहीं कृपा करो कृपा नाथ ऐसे संतों ने क्यों नहीं कहा मेरे वास से जाता है ये मैं कहूं ये बात क्यों नहीं कही वास से जाता है मैंने कही मानो तो सही शिकायत करी तो फिर प्रभाव पड़ता प्रभाव आता है तो प्रभाव पर पड़ा है उसका असर है वस्तु असर नहीं है वस्तु मेरे साथ लगा है जो चेतन ज्यादा लगा गया मेरे को मिले हुआ मिलन हुआ नहीं सोता इस वास्ते में त्याग कर दिया प्रभाव आता है कभी कभी आ जाए प्रभाव वो भी थोड़ा दिन रहेगा उसने आएगा थोड़ा दिन आएगा फिर दिन आएगा दो बात पहले समझो दो बात एक वस्तु एक वस्तु प्रभाव एक वस्तु एक वस्तु प्रभाव एक वस्तु एक प्रभाव एक रुपया है एक रुपया का प्रभाव पड़ रहा है रुपयों का प्रभाव वो आता है कभी कभी रुपये हमारे नहीं आते सच्ची बात है एकदम ठीक बात है मेरे बीती हुई बात हुई भोगी हुई बात है ये तो सच्ची बात है। आश्चर्य है आश्चर्य, रुपयों का प्रभाव मेरे को दिया है, प्रभाव नहीं था है, परंतु कुछ फीका फीका फीका फीका है, फीका फीका जब 1,000, 10,000, 20,000 लाख रुपया दिखा, और प्रभाव फीका प्रभाव फीका फीका कब छूट जाएगा। आश्चर्य आवे आपको, जैसा आप त्याग हो जाएगा, आप सिद्धि सुनते हो, सब सुन सब रुपया, 10 लाख रुपया को प्रभाव पड़ता है, प्रभाव 10 लाख रुपया की कोई इज्जत नहीं है, प्रभाव प्रभाव रुपये कोई इज्जत नहीं है। मानो स्वीकार करोगे ही नहीं, करना पड़ेगा, हमारा प्रभाव प्रभाव आ जाता है। आज तक आएगा आप खुद को, आप पूछे माजी प्रभाव हो जाए तो क्या करें, प्रभाव दिख जाए तो क्या करें, आज छोड़ दे बेप्रवाह, उसके ध्यान मत दो, उसका समझ लो, ये मानते नहीं है, ये मानते, ये तुम्हारा भाई है, मैं ऐसे मानता नहीं, यही आज मेरे पर कृपा करो, कृपा कर दी कर, एक साधु के मेरी कृपा करे, पुण्य होगा पुण्य होगा, अब पुण्य होगा, कृपा करो पुण्य होता है नहीं, अब कोई वस्तु नहीं आती, बिल्कुल ठीक बात है एकदम, अब त्याग सुनो बाबू कठिन नहीं है। मैंने किसी सामने मरने का भय बताया, योग दर्शन में मूल में लिखा है विद्रूपी तथा रूप प्रभाव, विद्वान के भीतर भी मरने का भय रहता है, मरने का भय योग दर्शन में लिखा है, भय करना मैं मरने का भय है ही मैं है ही नहीं, परीक्षा कर लो, मैंने परीक्षा में डरता हूं, परीक्षा करूं मैं तो करूं परीक्षा, तुम मर जाओगे फिर मेरे मुश्किल हो जाएगी, मैंने तो करी परीक्षा, आप मर जाओगे, मेरे पास जी तो सकते थे जीना, मैं जीता नहीं, इस वजह से परीक्षा डरता हूं, परीक्षा नहीं करता, मैंने कहा भाई नहीं है, मैंने है ही नहीं भाई, परीक्षा कर लो, साफ गया जोर से, मैंने कहा भाई नहीं है, आप परीक्षा कर लो, परीक्षा मैंने रोने पड़े पीछे, इस तरह से परीक्षा करता नहीं, मालिक भाई नहीं है, मालिक भाई नहीं कहा, मरने का भय नहीं लिया, आप मामूली बात नहीं है, मरने का भय न रहना बड़ी बड़ी बात, बड़ी आवाज है, मरने कोई भय नहीं, मरने मरने में भय नहीं है, मरना चाहते नहीं इस बात से भय, जीना चाहते जीते रहना चाहते हैं इस वास्ते मरने का भय है, जीने क्या जीते क्या मरने में क्या, जब बालक था तो बालक बड़ा मर गया, जवानी आ गई जवानी मर गई, बूढ़ा बड़ा गया जवानी मर गई, क्या जवानी बालक बना है अभी मर गया, तो ऐसी जैसे जवानी मर गई यही है मर जाएगा, मरने कोई भय नहीं, मरने का भय नहीं हमारे में है ही नहीं, मरने का भय मैंने को भय तो हमारे को लगे आप बोलोगे आश्चर्य हो गए, ये सच्ची बात है कि मरने का भय क्या, मरने में क्या भय, जैसे जवानी बालक बना बालकपना चला गया, अब मैं आपको उसे बालक बना है आप नहीं है, आप कहते हो बालक थोड़े हो, कैसे कैसे बात कहते हो, मैं बालक हूँ, जोर से हो गई कहोगे नहीं, तो बालकपना बनेगा चुरी समाधि बनेगी, चुरी शरीर बनेगा, बालकपना अभाव अभाव हो जाएगा। इनकी क्या बात है, याद रहेगा बालकपना मर गया, बालकपना मर गया, मर गया मर गया मर गया मर गया, है क्या बालकपना? सच बोलो बालकपना है? मेरा बाल थोड़ा ही हूं, बालकपना है ही नहीं, हमारे बालकपना है ही नहीं, मर गया खत्म हो गया। जब बालकपना भाई हजमा नहीं, मर गई बुढ़ा मर गया, हमारी है ही नहीं, देव की रात है, मरने का भय नहीं है। ये बिल्कुल आप छोड़ दो, जीने की इच्छा से मरने का भय होता है, जीने की इच्छा है और इस शरीर में। मैं तो उम्मीद रखता हूं मन में कि आप बात मानेंगे, आप मानते ही नहीं, फायदे की बात, बहुत फायदे की बात, आपके बहुत लाभ की बात है, कुछ नहीं। आप समर्थ हो, आप योग्य हो, आप पात्र हो, त्याग करने के योग्य हो, अधिकारी हो, ये मानते नहीं। कृपा करो, कृपानाथ, आप सब अधिकारी हैं। सब तो नहीं मानेंगे, पर कई तो मानेंगे। ये संसार का असर पड़ता है, असर पड़ता था, कोई वस्तु नहीं है इसमें। नाश तो विद्यते भावो, नाश तो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत, आठ अक्षर आठ अक्षर नाश तो असतः भाव नहीं विद्यते, असती सत्ता नहीं है, असती सत्ता नहीं है, सत का अभाव नहीं है, ये दो ही तो बात है। नाश तो विद्यते भावो, इसका अर्थ है असत का असत की सत्ता नहीं। सोलह अक्षरों में सब शास्त्री बात कर दी, अरे आठ अक्षरों में ना सो तो विद्यते भावा, असत भावा ने विद्यते और सत भावा ने विद्यते, सद वस्तु सत ही है। आप जो परमात्मा के अंश हो, आप याद करो मैं परमात्मा का अंश हूं, याद रखो मैं परमात्मा का अंश हूं, सब छोटे बड़े सब सब बिच्छू सांप आदि जहरीले जंतु और स्थावर जंगम सब सब परमात्मा का अंश है, सब परमात्मा का अंश है, सब परमात्मा का अंश है, सब परमात्मा का अंश है। दृढ़ता से साथ है पकड़ में इस बात को, हम परमात्मा का अंश है, परमात्मा का अंश है, परमात्मा का अंश है, हम दृढ़ता से हम मरने वाले नहीं है। ये मरा ऐसा सोई बदलना है, वासना से जीवना क्या हो गया, पुराने कपड़े छोड़ नए कपड़े पहन लिए तो नए कपड़े मिल लेगा, नए तो नहीं होगी, अभी डरना नहीं। ये आश्चर्य करो, ये कहां सा भाई, ये असर कहां से हो गया, तो छोड़ हो गया, छोड़ मिल जाएगा, असर मिल जाएगा। वस्तु वर्ष दो याद हो, याद हो वस्तु नहीं है यार, असल का असल को मत, असल को आदर मत, असल को आदर मत, असल कितना आ जाए आदर मत, झूठा आप आज ही फर्क पड़ जाए, आज फर्क, आज फर्क, आज ही आज, आज ही फर्क पड़ जाएगा, बड़ा फर्क पड़ा, एकदम साफ है, साफ है, मरने का डंडा नहीं है, हमारा कोई भय नहीं है, विषय हम आकर्षण नहीं है, विषय मेरे ख्याल से करे रुपये मेरे को अंतिश होते, लाख रुपए आ जाए परंतु खिंचाव नहीं होता, हमारा हमारा खिंचाव नहीं होगा, मेरा खिंचाव तो नहीं होगा, करोड़ रुपया आ जाएगा है करोड़ हो गया खिंचाव नहीं होगा, आश्चर्य आश्चर्य हो जाएगी बात है, बिल्कुल नहीं हम घबराते नहीं, असर हो गया तो हो गया तो आप सच्चे हो, परमात्मा के अंश हो, परमात्मा के साक्षात परमात्मा के अंश हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सैद सुग्रासी ऐसे हो। मैं परमात्मा का अंश हूँ, परमात्मा का अंश हूँ, परमात्मा का अंश हर जाए तो बेइज्जती कितनी होती है, परमात्मा की बेइज्जती होती है। हमने हाथ से छोड़ दिया, अब पता तो उसे हमने हार हार नहीं, हार हार स्वीकार नहीं करेंगे। मेरे तो ऐसी आती है भाई, आप जानो मेरे तो आती है, मैंने विचार कर लिया फिर नहीं। मत तो रह नहीं सकता, मत चिंता नहीं, वस्तु सब खत्म होने वाली है, वस्तु नित्य है ही नहीं, उसका महत्व क्या, महत्व आता उस डंडा जाते हैं, वस्तु तो नाशवान है, सर्वगुण है, सोलह अक्षर है, सोलह अक्षर आठ अक्षर तो ये आठ अक्षर ही है, एकदम सच्ची बात, एकदम सच्ची बात है, हमारे पास असर नहीं है, सोच दिया असर पड़े सूट असर पड़ा, पुरानी आदत है वह आदत से आएगा बढ़ जाएगा, सब सब जाएगा, सब सब बिना भाई यार हमारे अवसर नहीं है, हमारे पास असर कभी कभी आ जाता है, पुनः आदत के कारण से आ जाओ, उसको कोई मूल्य नहीं है, सत्ता नहीं उसको, ना सतो विद्य थे बाबा, ना सतो विद्य थे बाबा, अस्तो बाबा ने विद्य थे, असर का सत्ता नहीं है, सत्ता नहीं, सत्ता है क्या उसे, सत्ता ही नहीं है, सत्ता ही नहीं उसे करे है, असर जाता है ना भाव बेचे सर, आप सत्य हो परमात्मा के समय ईश्वर सचिव अविनाशी, आप अविनाशी हो, अविनाशी और विनाशी डरे, अविनाशी और विनाशी डरे, आश्चर्य की बात है, हमारे पर कोई असर नहीं है। देखो एक पाखंड करते हो, नष्ट न होने पर ही नष्ट मानते हो, तो पाखंड कर गए और कहते हैं नहीं है मेरे में, वो मैं नहीं मानता हूँ, पाखंड का नहीं मानता हूँ, पाखंड नहीं, असली बात ठीक है कि वास्तव में सद वस्तु का तो भाव सत्ता है, असद वस्तु की सत्ता है ही नहीं, बात सच्ची है, इस बात की सत्ता नहीं, सत्ता नहीं मानता मैं, असर पड़ने पर भी सत्ता नहीं मानता, पक्का रहो, पक्का पक्का पक्का बिल्कुल इसमें ये है, जब भगवान की ओर आकर्षण होता है तब हिम्मत आ जाता है कि हम इसको कर सकते हैं। हाँ वो भगवान है, भगवान तो सच्चे है, नहीं महाराज जब भगवान तो सच्चे, सब संसार मिट जाए तो मिटेगा नहीं, जब संसार की ओर आकर्षण होता है तब लगता है कि हो नहीं सकेगा हमारे से। ना ना अब बता दो बात महाराज जी, पहले से अपने जो धारणा में ये संसार सत्य है इसमें तो बहुत फर्क पड़ा है पहले से, लेकिन वो पूर्णतया नहीं हुआ। नहीं नहीं पूर्णतया हो गया, पूर्णतया मानो, पूर्णतया नहीं होने मत मानो, पूर्ण नहीं जड़ कट गई, जड़ कट गई, जोरदार नहीं रहा, पूरा का संस्कार है, कांटा निकालने पर पीड़ा रहती है नहीं, कांटा है पीड़ा है, कॉन्ट्रेरी पीड़ा है, रहेगी अब मिट जाएगी। अरे जी अभी जैसे आपके सामने जैसे स्वीकार करते हैं इसकी सत्ता है नहीं, तो जब उधर आकर्षण हो जाता है तब सोचते हैं कि नहीं, नहीं, नहीं, नहीं। अपने आप आ जाती है, आज ही नहीं वो बैम पड़ेगा, बैम पड़ेगा, नहीं नहीं नहीं नहीं आपको इधर जाएगा मतलब सत्ता ही बोलिए ताकत ही बोलिए। हमें तो बड़ा उत्साह आता है, मेरे मन उत्साह आता है, आश्चर्य जैसी बात है। अब नहीं है, सब कब मिटाओगे? अब आज ही मिटा, आज ही मिटा, आज ही मिटाना, आज आज खत्म करना है। आज दूसरा मानो भले मत मानो, अपरत तो ही बात है, आज खत्म हो गया है, है ही नहीं, असल है ही नहीं, हमारे पास ऐसा नहीं है। आश्चर्य जैसे आश्चर्य मन में है, उम्मीद हो कैसे अवसर से कोरा से है नहीं, ना ना ना ना ना असर ना ना ना ना ना कह दो ऐसे कर दो ना, देखो करके देखो आप, बड़ा असर होता है, ना ना ना खत्म हो जाएगी, ना ना ना कभी दिखे ना ना करके देखो, बस कर दे काम में लाकर देखो, ना ना ना जैसे पानी उफड़ता हो दूध जब आते ही बैठ जाएगा, ना ना दो तीन बार कर दो। महाराज मेरी शंका थी कि असर आता है जब, ये तो यहां तक पक्का हो गया कि असर आने के बाद विचार करना पड़ता है, मैं सोचता था कि विचार करना पड़े करना पड़े और मेरे को अनुभव न हो मेरे पर असर हो रहा है, मेरे तो इस तरह स्थिति चाहता हूं मैं। लेकिन असर आ जाए अंतकाल उसी समय आ जाए तो क्या दशा होगी, ये मेरी चिंता है। नहीं चिंता मत करो, वो भगवान की कृपा से, भगवान कहते हैं पांडव गीता में लिखा है लोष्ट काष्ठ सरिषा नक दया विदास्य, लोष्ट ठेले गिरे वो है ना, लोष्ट लोष्ट अर्थ नाम किसका है कि जो पोता होता है पोता सूत है कपड़ा, वो कपड़ा सूत्रा गोबर में पानी में भिजे हुआ जो होता है ना उसको लोष्ट कहते हैं, वो लोष्ट होता है, वो लोष्ट की तरह है, लोष्ट में कोई सत्ता थोड़ी है ही नहीं, आया देखा। ऐसी अवस्था में भी भगवान ने कहा है जो चेत रहते हुए मेरे को याद करता है उसको बेचेत मैं स्मरण करता हूं, उसको जब चेत रहता है तो मेरे को याद करता है, तो उसको चेत नहीं रहा तो याद भगवान करेंगे, नहीं होगा हम फायदे ही होंगे, भगवान की कृपा से आधार मिल गया महाराज, अब हो गया महाराज आधार मिल गया, ठीक है। दोष्ट काष्ठ सदृशान विद्राम दास्य मैं देता हूं, वो जब तक याद करे मैं चेत है चेत है तो मेरे को चेत से मैं याद करूंगा, भगवान चेत कब होता है पैसे तो होते कभी दूंगा, बैठ गया बिल्कुल भगवान जी के पास बैठ गया। स्वयं आप कहते हो कमजोर हो गया पहले से, बहुत फर्क है, ये स्वयं स्वीकार करते हो और पहले अभाव नहीं मानते, अभाव मानो वह है अभाव, मूल में अभाव है, मूल में परमात्मा का तो है भाव, है संसार का है अभाव, पहले अभाव और पीछे अभाव और बीच में अभाव, संसार का तीन बात है याद करो सब बताओ सबको बताओ, ये जितने शरीर बैठे पहले अभाव था, शरीर बैठे सभी आज 100 वर्ष के पहले अभाव था और 100 वर्ष के बाद अभाव हो जाएगा, सच्चे झूठी बताओ, 100 वर्ष के पहले अभाव था अभाव, 100 वर्ष के बाद अभाव हो जाएगा, सच्ची झूठी, 100 वर्ष के पहले अभाव था इनका ऐसे ही होगा, सब सही का भाव 100 वर्ष के बाद में भाव, और प्रत्येक क्षण में अभाव होता है, प्रत्येक क्षण अभाव ही होता है, कहते हैं अभाव होता है अभाव होता बताओ, इतने और बैठा उसे बताओ, प्रत्येक क्षण में अभाव होता है, एक भाव होता है, पहले अभाव और पीछे अभाव और बीच में प्रत्येक क्षण में अभाव, तीन बातें याद रखो, इन बात कृपा करो, तीन बात याद रखो। आज से 100 वर्ष पहले अभाव था अभी सब, 100 वर्ष के बाद अभाव होगा कि नहीं, तो पहले अभाव पीछे अभाव और बीच में जब देखो तो भी अभाव हो गया, जब देखो तो भी अभाव होता है, जब देखो तो अभाव, तो अभाव है अभाव, अभाव जी चीज अभाव है। ये तीन बात याद रखो, 100 वर्ष से पहले अभाव, 100 वर्ष के बाद अभाव और प्रत्येक क्षण में अभाव होता है। तो माँ के जन्म जब ऐसे थे क्या, ये सब सब मैं आप सब सब अपनी माँ के जन्म जब ऐसे थे, कोई ऐसा नहीं, कोई था नहीं, तो बदलता बदलता है, हरदम बदलता है, तो ये एकदम अभाव में जा रहा है, अभाव में जा रहा है, अभाव में जा रहा है, पहले अभाव पीछे अभाव और प्रत्यक्ष में अभाव, तीन बात याद रखो, पहले अभाव पीछे अभाव और प्रत्यक्ष में अभाव, सच्ची झूठी एकदम सच्ची पक्के, पहले अभाव सब अभाव और पीछे अभाव फिर बीच में अभाव, अभाव ही अभाव, कोई अभाव है ना, सुधर भी देते भाव सिद्ध हुए, गीत जी भी थे असतः भावा ने विद्य थे, असली सत्ता है ही नहीं, असली सत्ता विद्यमान है ही नहीं, पहले अभाव पीछे अभाव और प्रतिक्षण में अभाव, अभाव किस समय मन आओ की ओर, आप दृष्टि नहीं दी थी देखता, 100 वर्ष पहले नहीं, 100 वर्ष पीछे नहीं, और जिस क्षण में देखो उसी क्षण में नहीं, जयराम जी थी, इसी बात में इतनी सच्ची बात सीधी सारी, प्रत्येक क्षण में अभाव होता है नहीं, ये सोचते ही नहीं, प्रत्येक क्षण में अभाव होता है, तभी तो ऐसे हो गए, माँ गए जन्म जल्दी छोटे रहे थे, सुबह की तरह बाहर बड़े होते थे, तो ये बदलता है, याद तो बदलता है, बदलता है उसकी कोई उनकी इज्जत नहीं, अभाव अभाव अभाव, पहले अभाव पीछे अभाव और बीच में अभाव, जयराम जी भाव कर भाव कर बताओ, भाव है नहीं, सबका पहले अभाव पीछे अभाव और वर्तमान में देखते ही अभाव, देखते ही अभाव, प्रत्येक क्षण में अभाव, पूरा अभाव, अभाव अभाव, नाश तो विद्यते भाव, अशुता भाव विद्यते, आदर्श रूप में आदर्श ना विद्य थे, सत सत अभाव न विद्य थे, सत अभाव, आप परमात्मा ज्ञान से वो सत हो और संसार के ज्ञान से ये नहीं है, ये असत है, उजरने भरे मलने में डर किस बात का, कल आप की बात समझ ना बात थोड़ी सी मारे पकड़ में आई, तो एक दो बार प्रभाव हुई काल बाद रामायण, तो भगवान की तरफ ख्याल कियो तो मैं तो राम जी रहूं, तो प्रभाव एकदम ही कम हो गया, एकदम बिल्कुल गियो प्रो, अब ये बात की तरफ ख्याल रह जाओ है ना तो काम हो जाओ, ये मन विश्वास है, ख्याल की कर रहे हो आप बताओ कृपा करो, कहता हूँ तीन बात याद रखो, पहले अभाव 100 वर्ष पहले अभाव था, 100 वर्ष बीच अभाव और प्रत्येक क्षण में अभाव, अभाव तो है, पहले अभाव था पीछे अभाव रहेगा, अभी अभाव जा रहा, तीन काल नहीं को रही, तीन काल नहीं, इतनी बात है, इतनी 100 वर्ष पहले अभाव था नहीं, 100 वर्ष के बाद अभाव हो जाएगा, और देखते जिस क्षण में देखो उसी क्षण अभाव, पहले क्षण में ऐसा वो नहीं है, इस क्षण में नहीं है, इसी क्षण में देख तो पहले क्षण में नहीं था, सच्ची झूठी तो भाव कहाँ है, भाव ही नहीं, बात बीच में आप जो बताई ना असर पड़े ना महाराज जी, उसी से कसौटी लग कर दुखी हो जाए। ये बात इसी बस याद आवे सब, बिल्कुल नहीं है, फिर भी वो असर पड़ते बस आप तो एकदम निकम में आए। ना ना ना, ये मेरे पर असर मैंने कितने पड़ जाओ माने गए। एक पाखंड का असर पड़ता है वो नहीं मिटता, पाखंड की नींद खराब है। पाखंड कर लोगों में दिखाता है वो ठीक नहीं है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं है, सबसे बात के लिए ठीक है, ठीक है, सही है, दिखाने के लिए ज्ञानी होगा। बात एकदम सच्ची है मेरा जी, बिल्कुल एकदम सच्ची बात, बिल्कुल सच्ची बात, एकदम सच्ची, बिल्कुल आज हुए आज कभी काम हो सब ठीक। तो कसौटी नहीं लगे ये बात तरफ ख्याल जाता रहे, भगवान वाली बात तरफ ख्याल जाता रहे या नहीं? कसौटी लगे वैसे ही हूँ, भाई गुड, भाई गुड, आप कृपा कर मान लो बहुत हो गया आनंद हो गया, क्यों बजरंगा कैसे है? पहले नहीं था, सोबर में नहीं था, सोबर के बाद नहीं रहेगा, ये बीच में नहीं है। जयराम जी भी बात महाराज जी सब बिल्कुल ठीक है, बताओ समझ है? आपकी बात ये कहोड़ी है कि परमात्मा की प्राप्ति तो अजय ही है, वो तो अजय मौजूद है, केवल सुधारना तो अपना व्यवहार और स्वभाव, स्वभाव वृत्ति सुधारनी, वृत्ति मुक्ति होती नहीं है, मुक्ति होती नहीं कभी, मुक्ति है की बात है ना, आप छिपट गए महाराज जी, परमात्मा तो सब जगह मौजूद है, अपना परमात्मा का अंश जैसे है जैठ ही है, कोई अलग सब बताए एकदम ठिकाना है, परंतु आज की बात है कि मनुष्य ने और कुछ करना को नहीं, अपनो एक स्वभाव सुधारना है, व्यवहार ठीक करना है, शुद्ध सुध गया, स्वभाव सुधर गया, विधि और निषेध सुधार नहीं सुध गया, स्वभाव याद रखो, अब मानेंगे नहीं, पहले नहीं था पीछे नहीं है, बीच में नहीं रहेगा, आप आते मैंने तो आप जो चीज चली गई बीती हुई बात की तो खत्म, पर क्रियमाण जो वर्तमान जो एक एक क्षण साथ जो जाता है, क्षण भंगुर हरदम, एक क्षण भी स्थिर नहीं था, एक क्षण भी स्थिर नहीं था, तो जो जगत के लिए उपयोगी हुए, अपने लिए उपयोगी हुए, भगवान के लिए उपयोगी हुए, तो अगर उसका क्रियमाण अभी ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, बात नहीं है, ठीक बना, अरे ठीक नहीं है, नहीं हमारा ठीक है, ठीक नहीं है उसे नहीं होगा, हमारा ठीक है, जब बात तो महाराज जी जो सच्चो मान कर ही किया जाए, ड्रामो ही करो, बोले नाटक करते हो, बोले देर तो ठीक करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा, कर दिया सच्चो मत मानो। हाँ महाराज जी अंदर बात बैठी है, तो बाप भी बात की डिग्री है कि भगवान वाली बात है, छोरे गए खेलने के लिए, छोकर खेलने के लिए गए तो छोकर ने अपना घर बनाया, दूरी पाई बड़ा भाई बनाया, तो बन बनाया जिस समय में उसने बनाया करोगे तो तुम तो मैंने पाल बनाई, मैंने पाल थे पाल पीछे बनाई, मैंने पैर से लगी पहले खेती थे पहले कहती मैं पाल पीछे भी नहीं, कैसा होती है तुम्हारी है जमीन तो हमारी है, मैं पहले लगी रहती थे वाली बनाई पहले तुम्हारी जमीन में आ गए बड़ा छोड़ा धनु तुम्हारी जमीन में पाल बना ली, हमारी जमीन तुम्हारी जमीन में पाल बना ली, अच्छा और तेरे मैंने पहले पैर से लेके खेच दी पहले पीछे बनाई तो पीछे बनाई बनाई तो पीछे तो पैर लेके खेचेगा खेची तो यूं करो हमारी बात मान लो, आप बताओ न्याय कर दो, आप न्याय कर दे सो बीच में लगी खेच दी आधी ले लो आधी राजीव गया कोई गया बीच में लगी रही जी आधी तू छोड़ दे भाई आधी तू छोड़ दे राजी हो गया। जब सरकार भोजन कर रहा है सर आ जाओ, दौड़ गए, अब कोई बात है ये नहीं। ऐसी बात है। थारी बात की सत्ता दे दी, सत्ता दे मान ली, पैसे लगे नहीं बीच में, आधी जमीन तू छोड़ दे, आधी तू छोड़ दे, बस पैसा हो गया। इस तरह से है कुछ नहीं, खेल है, खेल बोलोगे एम ए खेल है, एम ए खेल है, खेल है। अब देखो, अब कीर्तन करो, भगवान के नाम का कीर्तन करो, मस्ती में आकर के, मस्ती में आकर के, मौज में, आज मर तो विजय हो गई, मौज में आकर के। चलो सुना।